mwana no moikomo chenu oye weba akono vanena asini chowatu wokiri asemambi ndiye mwana asini chowatu ancheire na indi watu letira asesa asimilo kia okie mbeo wono ekero torave tokukwana nyasaye etwasaitani otwavira mamocheitonsi pi akirenge ncho na ekero toraategerera nyasaye oito ogotegerera kwao kunyare kova ogosiseni wokonene wochasituri enare gosaba nyasaye ontumie mune kevekerekere ogita weneretie kobwa mono orete rikara ria makara rikara ria oriaveno kunezi kovo viane amang'ana aya torabe tokwegera nyasaye oito ase nseye iga abo ogoseseni gwokonene naende atwarigani na gotobeka ng'ase ogocho kwaeri akabiri omotegereri oranyare koba ogotegerera nyasaye abo ogoseseni gwakegima gochiasare na weetani igo anyare koba akorusi chinyambo bekirasa amaiso aito na amataito nyasaye wono twasabire ochakamo naitwe nomoikomo cheno anyare koba ogotwonchorera kuruvone ekero togochaka na ekero togokorekia twagurira seita rike ria yesu kristo oromoboria amina abanchwa naende nigo narekoera riwaase okobaakera ng'ambia mono na kobaarigania ase okwegera gwitukio rituko ria rero stiri noho toragendere gobera ase namba eria okomanuka 13 ekebungo kiakia 15 na bitatu noho toranyare koba tokoirorera amang'ana aria egento nkero naende twagania tokwanera ake naende nigo ntegerekoreta rifundisho riga muna twarireta rituko riria chuma amini riria chuma ase engencho ng'a okogani bwachire wanyare koba gokoba ororo ng'a ng'irorere okoirani okofundisha rifundisho riatare ria aritwegera rituko ria chuma na ekero ngendete kwirorera igo na binto binde mbio naende toramente kiagera enseme eye niga ere engare mono naende nabera nyake nonyandero naende ntonye kora korende tiga torore ng'aki omone nago tokonya ase tokoyeikiria bono nyuma totaragenda are ekero tware konyara twarigereretie ase getabu keria oria ogonsomeraga kiabe tayari ekero twabete tokorigereria ase getabu kerigie okomanuka 15:3 amini 15 ase kibungo gia 15:3 nyuma totaragenda ona abatebetie ng'a ningani kobaa chinsemo ang'e 15:3 iga chikwegeria na chikonyara koba chikorokia ng'a orogunchororoke rwa danieri 5:2 ndororio ero iga lanchi point yange 15:3 iga chikonyara koba chikwegeria igoro ya okomanuka amene igoro ya danieri ya 5:2 na ekerenge kenene gekogera tware gokwanera gose nategete tonyare koba tokobwata amang'ana ya danieri 5:2 igo nategete onyabwate kegima erinda anyare gokoe picture igoro ya okomanuka 15 ase kebungo kiaige 15:5 na abanchwa ekero twarigereretie ase enseme eye iga nigo twakonyora ng'a okomanuka 15 kebungo kiaepoka ekemo amura toika yemo nkimwanaka alo negenire noonde gosemasiriri gakeyo matebe noonde noonde alo noro morisia nore ndiamono sie kabona thank you keto mwana wake sinto komanyereria bono bia mono igo ekenara gotebo ng'a nigo natetigan kwanere bwango chipoint ekiga ng'a okomanuka 13 ekebunge ekemo mpaka kiabitato yohana niga kweresa igoro jire ng'iti yogokumia ekonyara kobe egoto ekorwa ase nse ya mwachi gose ekorwa ase amachi na ekero twarigereretie ase rituko riria toka etona atwa twa beto kwire ko maega etwari to karoranga kawaita enyitutere ko nyara ko be kurwa sa maje yani enyenche benga endo lijanya ko nyara ko be kurwa sa maje lakini mono ekera yoana akorigeri akorore enyitie amene Daniel ekera akorigeria yoana niga akorigeria okorore enyiti ekorwa sa maje ne ngitie iga yare korora kane buate tinse mangi sato iga inye ese mentana ne niga korora kana niga ya buate e korora kana munendo ese mo ya kamere ya korora kana mune chui ose dubu e amine tu e chui na bo igo na enda korora kane buate chi mbagu nchara okuno korora kana kwa yo ana muna koro kiwa korora ngitie korua se amache ne ngitie yare korora kana ebuate ensemo ya endo igatwara ensemo ya ebuto tara kuse tubu na ensemo ende igatwara ekaweka mune chui na ndo weta nilo ekaweka nebuate mabunchara bono na ekero tuwa ligene tinga inki yoana goto te yugo kuwa nera igorona engiti ekorua saa machi ngencho ya enere toka ligero kumano kekume saa nebe eke mungu ye kumina bitano toka rorana engiti eria ya rekorora kana korua saa machi ya kuwa na chisa me chisa to siri ene vita to eki ene ketana ni kie simba eki ya kabele kie tubu eki ya kato kie engo ebiyo ni ebiyo diya korole kana ego na ende kato kanebu wata mbogu nchara niko yo anako tuwele sanga engitie yu kwa wakia alenga so amache taria amache asobo bani niko kuhele sanga kumano kwa kumelisano yuki mkukie kumne pitano nigeti nenereta amache amine amache nigeti nenereta abantu ikatenenera emenua ikatenenera isakwa ikatenenera chiru emisakwa ya yani nenge no data bege songo it represents people it represents the multitudes nations and tongues inero enenjo ya amache bono enyipie ni oya ja kurwa se abantu na abantu abwe twanyorenga ubona enyipie arura sa abantu akibona nanda karo kuligeria Daniel nate ndo tokonya ga nate ndo kweresa Yohana igubujanga ki ekero Yohana gotero ngenyitie karua so ekarua saba ekarua sama bono Daniel nkiate ndo kweresa Daniel ndo kweresa na ki enyiti asomo bani enyiti erie karua saba anto tari enyiti ya kogenda nse tari enyiti nyange ngenda ya mine kogenda nse oso nyangenda nse enyiti asobo bani nigete nenerete ki tukarige dani edisano ibele ikumne isano ibele nemeronge ibele nebitato ila tuwele sana enyiti eria enyiti asobo bani nigete nenerete enyiti eri dani eri aroche nigete nenerete omuruoti na hende gate nenera nuburuti buwaye inge nchendo la atewe nga e king omuruoti na hende gate nenera omuruoti buwaye kingdom inge nchende e king na kingdom oyatebe nga omuruoti ama mfalume na ufalume naende tokaligereria naende yona kanyakweresa guchinse dani okoeresa okomweresa nga nonyere igo omuruoti obwe ekero obore omuruoti naende akaba tugatwara omuruoti naende nigo bore omuruoti bwa politiko nigo bore omuruoti bwa eserekali gose omuruoti bwa siasa danielinye Daniel isano ebe kemungu giakane, tukarone nipie ye ntanga ni bono Yohana akoro kiwa, nga inki yate nenerete. Daniel isano ebe kemungu giakane, etu wali geriko nukuroko manu, kekume sate kemungu ke mopake kia mtato, Yohana ako teresa nga karore nipi, ekuruwa saa maje, ebuate chinsa muisatu. Ense me ntanga ni, ne simba, ense moya akabere, ne guto, ense moya akatato, niko ya rekoro kana mune ichui. Na kwa hiyo anakuweleza hiyo. Lakini mwono, dani elisa wanewe kebungo giyakane, mwono yani gata ya wata teringa ki, umuru otibu likuwa lojibu ya li itangani, inge njende njiti ya likuwa lojibu ya itangani, engo. Niki yate nenerete. Niko yate nenerete umuru oti wapapiruni. Umuru oti wapapiruni. Umuru oti wapapiruni, puna chaarito mwaka chimia isano ya mwono isano, paka chimia isano, na meronge tatu na kianda, nima yesa atara ivorua omuruo tiobuo buka nyara kwa wabu kwa represent buka tenenera eta habu buka tenenera e simba na omuruo tiobuo iza ekero okorire leta bya kire maye 50 na yemo ekebugo kya kye 33 na bitatu na endo tume okende 33 na bitano na bibere ekanyala ko bego tweresanga oboru otu obwa pape oboru otu obwe simba nkonyala ko bugo alenge bokogwa ikianya saa konyo mubani konyo banire no nyobo otu obwa beke moko gambe nsingi ma oboru otu obwa pape ri asa matuka amange Siri, ngoja wikile wale ngwa mwaeri oye, na mwaeri oye na oroo chere, mea ya karo kukwana nga, inga kia ya moneike, ekero, umochi, umoto wa paperi, wala nyaka wabogo siri wa kegima, na tibo nyaka wabogo toko kororo, lindi. Na kia yako gara nga noanya, patro ni, abini, oso umoto yobwe, na inda ako teba, ase getabu ya kie kie, kito wa soma, kia baku, kia ya mwisana, ya mwana isana, paka isana isato, Nga esimbe yenja aloje kane te guwate chingu nche, amine guwate chimbaba. Ekele esimbe gotu wala chimbaba, dani ngenjele nga, obo luoti obubuwa pape, lipo kalakana obubuwate chimbaba. Ne chimbaba botande, niko chikote nenera, ege ento kerige ya kogere, chimbaba na chiko gere, enyoni, ya iluluka. Enyone ngoko, ya iluluka. Igo nga, oseko buna chimbaba chiri, enyoni erite ko iluluka, na boi gondo wanya, ne ngoke edhe kwenye akabeko ilu. Wono, chimba ba somo ba, nye keroko somo mege tabu kia ba kukia ya mo isane ya mo, paka isane isato, nigete nenerete, es chimberu, wose espiti. Nigete nenerete, espiti, wose chimberu. Tima maite wose na nimkuwa nite kiusivi, espiti, rende, wono, wadi kwa ambole wiki abu. Na endo iso kwa swame itabu ya chere maa ya inyi kumina isato, nuko nganye ikumina kiande kebungo kiabine, piyonsi niko vikuwele sanga, chimba bachiri niko kia tenenerete speed. Toka ende se mo ya niti ya kabere, niti ya kabere kutoka doa misa amebile kebungo kiabitano, ehi ya wekane tugwe nga, niko ya renge munengo, amine tubu, niti ya ira niko ya nyaito kabere kumo kere se meyemo, Nsa meme kagendele nse. Hone yale kuoro kinga. Enitie yega niko ya buwate chinse mo. Chisare kari ibele. Da niko ya tenenerete oboru otuwe chinse mo. Chinse ibele. Nse ya mo. Ya ba antumareko waba medi na ba chemi. Haba medi na ba chemi. Baka buwata na. Nekaraba buwata na baka rosia. Gentoko nga coalition government. Coalition government ne limuwa lakiba kiba rosia. Ekeroba alengeri tuwa buwata opposition. Chuka etu amo. Neka wachia wamo, chika nyaka wachiko genda kukambere nse. Bono, na oburu otu obo ikabuwa kabere, wakoro kome, oburu otu wawa medi naba chemi, waka buwata na senchere yo, neka wawa buwata na, waka nyaka wawa kukamba, so obo yiko vye nse. Kuro mwaka 539 AD, amini BC, paka 331 BC, nima yesa atara iburwa. Obo gambi obo kanyara kwa wako genderela. Na kubo gandhi obo kaweka niwa, ebea gose guto, na muna nanya, ya kubo yeko buwati na niwa. Lakini na hindi, eke roko ligere lia, ya se, ama ina ye guto ye iga, njia buwati chimba, baisatu, chimba rusatu, three ribs. Na chimba rusatu, chia renga somo nuo ye, niko chia tenenerete chi province, isatu chia paten. Na chi province, chia tenenerete, ya aliete kabuna, egasaria, Eya mwani kekoro ku Babylon, eya mayaro ku Syria, na eya mayaro ku Egypt. Echo, na chichimba buchirisato, chia renge asomonu, amina olenge, chia asomonu wye etubu yeri ose vute ya. Chimba rusato, na abata yane chipura vizisato, chia paperi, eya mwani papiloni ya nyene, eya kabere Syria, eya mwani agatato, chi Egypt. Emiti ya agatato, dani elisane ibere kemungo vya sita, Nige otebe kananga niko ya alikoro kekana mune ngo. Amine mune e chui, lion, amine leopard. Mwono muna ya alikoro kekana mune leopard ya sokoro kekana kwae. Erona ere niko ya abuate chimbaba inye. Niko ya abuate chimbaba inye. Na engitie ya katato nobo luoti waba giriki. Obo nobo luoti waba giriki. Obo luoti wakanyara kawoko gamba kuru 331 BC. Mpaka 168 BC, ase omuntu olikoro kwa Alexander the Great, olimu asoma, historia karamu alenge kilasi, miyakiri ya mai. Pono, olenero nyata kwa boko gamba, ase chingakie chiga chionsi, from 3, obo kwa boko gamba, kuru 331, mpaka 168 BC na ekero rwaga mbomo ruoti oboiga korwa 331 mpaka 168 BC ensi yoburaibwa Alexander the Great bono twanyolire nga obwabwate chingu nchara amini emetu ene nemetu ene niko yabwate chingu nchara emetu ene igonga kimono emetu twata bomo motu nomoruoti Alexander kera kurete obumuti bwanyu okanyaka babugukora u nabantu bane nabaduti bane abaduti abane asobo duti bwa bwa abame bwa bayunani abaduti abamura bane bagacha nabamura bane bakanyara kwa bakugamba ase obuduti oboiga na abamura akere okorire ya asobo duti obutonyana ngambo abwate metuene naende mbo abwate chingu amene chimba bayinye na abatende ko rugoro chimba bete menerete SPP na abatende metuene na maruti na bamuraba igabane abaruti amene kings abamuraba iga oyo monka ba esaliga ko kupitoromi omumuro ya moniga ko kuserekus oyo mako rusimakus no yo moko kasandas na abamuraba iga nibo barenge to batanga the four generals ba nyariko abakora asensi ya bayunani ekros Alexander the Great akwete akwete bono nkieko garago tuwara chimba beji nkieko rabo mura amaruti ayaiga aba mura abwata chimba nga chimba beji nga kero mu buti oyo mo oburuti bwani go bwa ko myoka very fast ndiko bwa ko myoka sspt iguru muna tuwara ko seta ko kema kuki na cheremaya na okonganya muna kia tuwara se nga enyoje sspt ye chimba bani eniti ya kane igerda ni risa ni beke mu kyanta na bibere eye ni igelo ekoro kia igoro ya Roman Empire oborwotwa abaruni no oborwotwa boza bwa chaga to ku mwaka 168 BC bokama ko genda paka 476 AD ngabono nyuma yesa atara iborwa mpaka ekera yesa ibonwa oborwotwa boza bwa Rumi bukanyara kwa boko gamba asobo iko bwensa asama tukamani tari ryoka yo dami rekera otebar senti ya kane yogo kunya ni yako tebanga niko ya bwata maino ye chuma niko ya bwate amaino ye chuma nene niko ya bwate chuma asama goraye ebiye ekero ko liye ya seta bya dami erivere nkorolo ligoro ya obuduti obwarumi na oborwotwa obuza bukaroleka na bukwate chinguru chinene mono ekiagera bukanyara koba bukogenderera kugamba asobo ikubwense oborwotwa obuza bukanyara koba bukarorekana buri oborwoti oboneme mono bukwate chinguru chinene na bukagamba asobo ikubwense na wetanigo nkibwakoretwa oborwotwa oboiga ekero okorire danieri yeiga isano isatu oborwoti obwarumi bono motegerera buyaga abana ba nyasaye oborwoti obwarumi danieri akoro kiwe miti ya kane etenenete the Roman Empire yachakikuru mwaka elfu mia ya mna merongo etano mna isano isatu BC mpaka 476 AD nyuma ekero yesa ako iboru iga iga bono ekero okosomi oborwoti obwakane igara na hoto konyora Yesu Kristo akoibolerwa abara ba mente mumanya iko Yesu Kristo na iboleruga tia asobo rotwa rum ne kera akoibolerwa asobo rotwa rum iga na ende na hoto konyora na ki iga iga no Yesu Kristo umuru otyo koro kwerode atayete kuitira Yesu Kristo asobo rotyo na ende na hoto konyora na saitani agotumia omoruoti wabarumi omoruoti wabarumi asoko nyara koba baboita abana baisia bemyaka ebere bochinse erinde na Yesu nera nyorekane anyara koba boitu kona karomoroche na inde mwenyorete nga ekero Yesu Kristo akoiborwa abantu abangani bakarumocha bakabwati engene nyeni bagacha ekero baika bakanyoro omoruoti okorokwa Herode bakamubuli ngene kayo monene umurai wense mfano wa dunia kayare aiboleru me ya petero mikene ngene ngene ya tola ya toleti na inde aroto 14 na inde muru otikio yore oiboiru onyora kana asubu rutubane na inde ko cha kowiro oburu otibane ekagara akabaterio kebo nende mo koragenda mumorore nekera muramorore mugukura mwetera nanje monteri njenge adenji kumura kumorora musasime nekene kya mangana niko bari kogenda amine ekero bamoreti ripoti erote na iranya kubukubukoka okwimuka agende nekera chiroro anyala kubuku muita Yesu Kristo lakini muna nyasaro mja akogitera abana baye egenta akogeten keringa ekero Yesu anyora aiborwa nogo chita ugaeti wana bono lende mfalme wa dunia amezaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi hono akanyara kova akakuanira n'abantu byaba ng'aini kurumocha bali babwate kitahabu babwate ebyewa ao ao by the way ama kianga kiri bamolete tena kyo kiri kinanda asitayo Yesu akotoka ng'anaina na kitu kwa kianga kindi ebyewa biri biri areteretu bono iga Yesu akanya oko kitabo yetu aitiwe abana bamura baitu batu Yesu kinse lakini Nyasaye agakora yakona asogo save Yesu agate Maria na Joseph bakamutamia ocha Misri ga Egypt Africa akanyara koboko beroro mpaka kerero ta kwete naenda akanyara kobo mu mareka kamochira akatebo nukure ile na gochi Yerusalemu ile na gochi baki tu Jerusalem gose Bethlehem obunoti obwakane ekero okorigero ni obunoti obwakane abara bamenye ekero okorigero obunoti obwakane bwa Rumi obunoti oboiga nabwo obugwa renge bukayala kova ekero bwagende na kugamba bono obwako yo 476 AD nabwo obunoti obwagambete lakini bogaika bukawa obunoti bwa Rumi bukawa nekero bwawa bukanyala kovako bukorosi kinse moikomi bukarosia amaruoti komi amaruoti atawatebanga 10 barbarian tribes of western Europe bakarosia amaruoti aya ikomi nekararosia amaruoti aya ikomi montayarara biya obunoti obwa Rumi koru 168 BC mpaka 476 bukagendera kugamba lakini ekero bwatiba ika 476 bokawa nekero bwawa nkikiabete bogatonekana bokaba amaruoti ikomi ekero gosomete abuya daneribere noro nigorogeti ebiara biri ikomi na amaruoti aya ikomi na arari aya aya na amaruoti ikomi a Europa oburuoti obotangani bokorokwa Alemania Alemania nabatebetie Germany Germany imeleso na limbegete buya Alemania chairman or set the chairman obono otibonde bwa kabere obwo after chairman ose chairman obono otibonde bwa kabere biko bokoro kwa excuse me bokoro kwa Lombards Lombards si ni Italy obono otibonde Italy obono otibonde bwa na Swedish Swedish eriete erino buroti bwa Portuguese ene chira eruge dero Portuguese kokoro oburoti bwa bwa Burundians Burundians aseruga yeto ya lero niko boko ku Swiss Anglo-Saxons Anglo-Saxons obuno buroti bwa English maso na kobe ke Diego ntobwa to buroti bwa kuna Frank Franki French do se France ese mende ubogo Ostrogos uburuti obwa Ostrogos tobwato buruti obwo Eruri na tobwato buruti obwo Koroku Fandos bono ayanaro amaruti komi abete be presented gusabete nyuma uburuti bolibwa Papilon amino buruti bolibwa Barumi ekero bwa nyatika aboko buneka nekero bwa buneka to kanya kwa korosia amachi amaruti ayaiga ikomi na toya somire na sebire nga obutanga ni boko kuchema Alemania Visigoths Lombards Suevi Burgundians Anglo-Saxons Franks Ostrogoths Eruri and the Vandals aya na maruoti ikomi na maruoti ikomi na arali arali presented ne chingu nchera chibi ikomi cha asoburuoti buli bwakane oburuoti bwa Rumi nekera ogosoma Daniel isano ibele ikebungo kia mtano na bibele na ikebungo kia mbele na bine na wako nyora nga engi pieria ya oko mano kwa ikumna isa togono na ego chaga ya mago iche ya isa nekia ense meje higa bono endekero gosoma Danieli isano ibire kebungo kya mtato amire kebungo kya mtano na bitatu Danieli isano ibire ekebungo kya mtano na bitatu na abata ebiri Danieli isano ibire kebungo kya mtano na bibere kya oro kiringa chingu nchara ikomi na maruti ari ikomi na maruti ari ikomi a Europa amenya yoburuti bwakane bwa Rumi ekero buruti buli bwabunekana bukanyara kwa bu wata ne kanu kwa maruti ikomi na maruti ayi ikomi na bayi bono uko mano amine Danieli sana ibere ke bungo kya bitano na bitatu koma goteba na akarora kangunchara gake akaru akangunchara no buruti igomba kagara no bya twa teba no buruti nki kubare ke Danieli sana ibere na emero ngebe na oboruti ero gunchara roli no buruti igoro gunchara no buruti bono akangu nchera isano ibere isano isato Danieli akangu nchera kagasoka ne kagasoka kuruwa si chingu nchera chikomi na kanyara kabaga gotugura chingu nchera chinde isato ne chingu nchera isato kaga tugurete nobo butubokoro kwa eruri na osatogosi na fandos chingu ama kuchera ajwa atato ato mezuchia maruoti atato kakanyara kabaga gotugura nchi kagotugurera na senge nchonga aka ngite akaire kera ka mukera ka ake kera wa soka kurwa chingu njere chikoni akanyara kabaka kororekana kabwate chinguru kegima na weta nigo aka ngunchara kwa na kuko manuka ikomi na sato bono na wako tukwa na kumanuka ikomi na sato na uko manuka ikomi na sato eke mungu kia ye kia engima ekera wa soma ikomi na sato paka ikomi nemo pake kwa mungu liye ikomi na wako nyora bono akangu nchara kagago kuwa nera Danieli sano ibele eke mungu kia bitano bitato niko kwenye mwati na niyamo noko manuka ikomi na isato eke mungu ya kamo pake kwa mungu liye ikomi na kamo eke mungu liye ikomi na datima ilo mono akangu nchara kagake eke waga soka nchiga soka kakora akangu nchara kagakwana mangana ama kongu akangu nchara kagakwana mangana makongu inge nchienda mangana makongu na arariaya amangana makongu na arariaya akangu nchara kaira kagatebanga karakuo nkabuwate chinguru chogo chenchia ama chiko anyasa inge nchienda nga akangu nchara kaira kake kagakwana mangana ako kwana ako kuprasteni prasteni ya karotu aligerele etu anyora nga prasteni no korama ya kika korama karaka somo kumano kwa ikomi na isate kebungo kia bitano kakakwana amangana yoko ramu Danieli sana hivere kebungo kia merongevele na bitano kakatema kuonchora kakatema kukwana amangana amanene na amangana ahiga akwane ta amanene na alalia na yoko ramu na eke rogo somo hige tabu gekoro kwa plasteni bwone kwa mtetu kwa reseri yete na hede plasteni nga plasteni gonga kibono prasemi nekero okosomire tabugia Yohana ikomi ekebungo kiemero emeronge tatu na bitatu Yohana ikomi ekebungo kiemeronge tatu na bitatu nga kiego kwana na indo osome mari ko ibere isane amana isano ibere nkiego kwana ibere yeri eta prasemi no nyara ko somero yo nyori roro na indo mongina unis ko somo na kremencia sana ibere irenga wate urumuri kumano enata yoane ikomne ikomne merongo tatu na bitatu yoane so kumano ka yoane ikomi irunde merongo tatu na bitatu yoane nchiri yoane nchiri okay kumano ka nale Ikomi 33 nero ike goteba iga abayauti bakamwiraneria ditogwaka magena ase emeremia kwende na ase okorama ekiagera aye no monto oweikora omanyene ay no mundo wikoro manyene nga ayenye sa biamono asemere mmemme ya ntowaka magena ekyagera egento emere mmemme ya yeso alagokora kugwene abarweire kugwene emeuko kuboki abakure abantu batare koibwa yeso akabakone natabawenya akaragiria abantu enkyara yali ete yani emere mmemme ya nere iyo akorete na wita nigo bonere tobatete ko mwakira magena nkere kieke nkeringa niga wekora nga ere nyasai na ende kunyarare ko bukwabera ezi niga wekora ngere nere nyasai mari ko ibere isane amane isane ibere yatebaki doje muri wasoma muri ko bora kubwanga mongna myako Mari ko ire nga mwa te bayi bere isa na mana isa na ibere. Eh. Iga ari ne. Ebi ti na ga oyo bwa onye ko bwa to mwana mwa oyo tabwa to mwana atasomera iga some isana mana isana ibere ge watera iga oso joran abanda sa borokia pamariko paikara na sararo bakaboria ese chingoro bakaboria chingoro chabo sana ibere ina kio le hago te vaiga nkura mare ngora nyare kwa bere bibe otatiga oyomo nere nyasai ya mono ngora nyare ko bo kwa bere bibe otatiga oyomo otatiga nyasai oyore nyasai wieka igonga ekero akangunkera ka akega soka akakwana mangana manene na mangana ga kwanebe na rariaya karakuo na mangana gutuka sige tabwe kurukwa aba Thessaloniki ya kabere ibere ekebungo kiaye kia bitatu akagunchara kaiga agake ekero ga soka akangunchara papa si popo twasoma na tokaligereria tukanyora orugunchara roke papa popo papa noris pasi novisi yabo na umurayi otenene ndigakorwo kwe popo na nero otenenerete nakangu nero represented nakangu nchara kaiga na ekero twarigereria tukanyora amarika gotoene kerinaki ine akangu nchara kanga temete gochenkia machika nyasaye tani erisano emere emerongebere naisano ngachenjeti ngakigachenjeti agachenje ochika kwa nyasaye wakane okika we sabato ya nyasaye gagachenja nekero gachenja ngakigatebete gagateranga kairwe rirube korugoro kanyorire rirube korugoro rihoteranga muntu onde bwensi orasasimeri itukoria esabato one tagosasimatikoria ecumapiri rituko ritaani ria ecuma rituko ria omobaso rituko ria tamusi rituko ria nimurodi rituko ria nimurodi na mokaye rituko bare gosasima omobaso bono rirario oyo otanyoreka nigosasima rituko erio gakanyara koba gakorwa gagwetia machiko ine akangunchara kaga ekene ngai tete abana banyasa asinga kichiri abantu banyasa bagaitwa asinga encho yogochandwa asokwegena abantu mbaitetu enga kinga ninaki emiaka elfu emo kimeibere na merongo itanomo emiaka merongo ene emitienye merongo ene neibere amiga gachanda abantu banyasa emitienye merongo ene neibere nabo igo gachanda abantu banyasa 3.5 years, two seasons, and a half a season. Iga akangunjera kuga akore mirimo iya so gwita abantu banyasaye. Ine nga akenje kibiro. Ekero gosoma omochakano eyemo, ochaka omochakano eyemo gochinse niga one nga gokaba rituko ritaani, gokaba morogobo, gokaba mambia, rituko, gokaba morogobo, gokaba mobaso, rituko ritaang'ani. Okaba marogoba okaba mubaso bitukoli akabere nabo nyasaye itago kwa na samari akagunja rekero gaicha kana kuo kagateba lituko riwo chaka chinsa isane nemo chiabotuko kagachenja ebintu bya nyasaye ngaki ine ngachenje ti amachikane nainde amachikanya sa ikoni akanyara kawo chenja ochika waikomi wakaba dimaiteti wakabwe kwa wakaba mara kabere ekero nyasaye itawo kwane sabato ya kane e sabato wachika wakane na kara kwa kangu nchana kakagacha nege ntoko ke counterfeit yo obo sasima kwa nyasaye yitukoli itangani yetuma yitukoli ya chuma pi yitukoli omo kubi akangu nchana kakake akanyara kabakagocha hono asa nje jinga kinte toko kenda asa nse ne yunko wale toso kumano kumnesa nesate kevungo kumnesa pe kumnesa nesate tukarigereria tukaroranga akangunjara kaiga kakorira mangana manene aso chanda bana banya sana kakorire mireme menene ekero korigeria asigetabe kiya Daniel sana ibere noko manako komesa te kirungo kya kya bitan nabono ga ekero korigeria sana meje iga twarolire nyasa ito okare koruo obani igoro ya akangunjara munaga chandira bantu kuru myaka yibote gocha gocha pakare roiga ka chandira bantu one ke ndote ro kwande ne ekera tu aligere dia eke manyero rikia enyiti na tukanyoranga e kanisa ya Catholic the Catholic the Roman Catholic Church eke manyero rikia bo niko babegete ne ditu ko ya chuma pili ne ken ngwanchira na bale banchira ni na ekero banchira nide batere nga eke manyero yeito gyo sasima ezikoria chumapiri ekia era ne kerisia ege tagatibu kia etuli baga banyare koba bago tenenera litu keriga okorionchora nga Yesu Kristo oiboilu nkaba nga ekero litu korio gota ya chumapiri dia nyate koba ligo onchorwa litu korio chumapiri ligo dia nyate koba ligo onchorwa andaso moruo tokorokwa Constantine omwako 321 bakaleka lituko likolo kwa sun worship Sunday worship lituko liko sasima nkabatengelianga aso mwaka 337 bakaleta imeyekelisia imeyekanisa bakaleta osasima kwemeweka image worship ikaleta imeyekanisa aso mwaka 590 bakaleta amafundisho akwegeringa Pagatoli nekero monta akure, nekera akure, tariko kende igoro straighti, weka eta asemu ligaturi, ekera eti, pagatoli mpu ligaturi eke usi. Ekera eti loro, umo yori oye, ya ya koreta, sibi wasi, weka misa, chandua, chandua, bono wokora, anyala koko wako kende igoro. Umo akeru, chimye isa anesotu na melange etano, 850, wakareto wosasima, kwa Maria ase kanisa igo mwenyore nga oyunoro kuncha yoroke the papacy ayena ala mangana kare tete umwako oriokoro kwa 1198 bakarete getuvekoro kukondivational kwa angameli wetele asomu sasiroti na eroko tewe na kore naibete na iteto mwongo na tuoto mwongo buo mwoto ayonsi ayina aroro aya ekele ige te 1299 wala akela mariko kwa eri ekele wala akela mariko kwa eri na Bible Forbidden ekele wala akela mariko kwa eri waka maekoleta mafundisho amuanya wana na mafundisho wakoleta narali haya inga mafundisho wakoleta narali haya narali nga bono warabuo nabuo pate nenerete Yesu Kristo asobo ikogwezi popo nero tenene tepo Yesu Kristo asobwe kwenzi